So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is. Αυτή λοιπόν ήταν η χοροδία του Χάρλεμ σε ένα τραγούδι του Τζον Λένον βέβαια και της Γιόκο Όνο. Πάντα ξεκινάμε την εκπομπή της ανασκόπησης με ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Ήταν 1971, Happy Christmas, War is Over σε παρένθεση. Συνεχίζουμε με τις μουσικές στιγμές του 2014 και θα συνεχίσουμε μέχρι και η 31 του μήνα, εκτός από τη Δευτέρα που θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Νίκο Τριανταφυλλίδη. Education, Education, Education and War. Το άλμπουμ που ξεχώρισε από το συγκρότημα των Βρετανών Kaiser Chiefs. Your eyes falling off the bottom of your time.

Ακούσαμε Kaiser Chiefs πριν από τις διαφημίσεις και τώρα ένα γκρουπ που υποθέτω, επειδή έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και με τη συναυλία που έκαναν, αλλά ακούγονται αρκετά, γι' αυτό οι ειδικοί στην Ελλάδα δεν τους αναφέρουν στα πράγματα που ξεχώρισαν. Και είναι μια χαρά το συγκρότημα, μια χαρά ο δίσκος, και είναι κρίμα γιατί ο καθένας προσπαθεί να βρει ό,τι πιο δύσκολο για να δείξει ότι ακούει περίεργα. Και είναι κρίμα γιατί αξίζουν την προσοχή μας σε αυτά που ξεχώρισαν στο 14 οι Κασέμπιαν. Δεν είναι μια χαρά το συγκρότημα. Δεν είναι μια χαρά αυτοί που το είδαν στην σκηνή και οι χιλιάδες που το βλέπουν στη Βρετανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι σαν να βάζουμε το κεφάλι μας μέσα στην άμμο όπως η Στουρθοκάμηλος, εφόσον δεν δεχόμαστε αυτά τα πράγματα. Κασέμπιαν. Υπάρχει η καλή και η κακή pop, το καλό rock και η άσχημη rock, το καλό alternative και το άθλιο alternative. Τώρα πάμε στην μαύρη μουσική του καιρού μας. Είναι το καλύτερο άλμπουμ στην σύντομη καριέρα της, γιατί είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ. Όμως, επειδή κάνει διάφορα περίεργα, πάλι οι ειδικοί στη χώρα μας την απορρίπτουν. Θα την ακούν για πάρα πολλά χρόνια. Νίκη Μινάζ, ένα καταπληκτικό τραγούδι από το άλμπουμ της που έχει και το Ανακόντα. The Pink Print. Yo,

Είναι η μουσική όμως για τους 18άριδες αυτής της εποχής που παρακολουθούν τη μουσική του καιρού τους. Μην την κατηγορείτε λοιπόν τη μουσική αυτή, γιατί έτσι έλεγαν και οι μεγαλύτεροι για άλλα πράγματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Καταπληκτική παραγωγή είναι το hip hop, επαναλαμβάνω, του 14. Ο παραγωγός σε αυτό το άλμπουμ της Νίκη Μινάζ είναι ο Dr. Luke και διάφοροι άλλοι, νέοι και παλιότεροι. Στο κομμάτι που ακούσαμε, εκτός από την Νίκη Μινάζ, ήταν η πρώτη εθνική του σύγχρονου hip hop, Drake, Lil Wayne και Chris Brown. Και επίσης η Νίκη Μινάζ είναι μια τραγουδίστρια από τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Αμερική κυρίως, που είναι από την Τζαμάικα, όχι όμως τη γνωστή Τζαμάικα, από την Τζαμάικα στο Queens της Νέας Υόρκης. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις μουσικές στιγμές που ξεχώρισαν το 2014. Ακούσαμε εκατοντάδες άλμπουμ από όλα τα είδη μουσικής και εδώ ξεχωρίζουμε τα καλύτερα. Είπαμε ότι κάθε χρόνο, όχι μόνο φέτος, βγαίνουν πολλές σαβούρες, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε, ιδιαίτερα αυτοί που θέλουν να ενδιαφέρονται για την εξέλιξη στη μουσική. Πάμε τώρα σε κάτι ειδικότερο για τους φίλους ημάρες μουσικής. Μία καινούρια τάση που υπάρχει, όχι φέτος μόνο, τα τελευταία 2-3 χρόνια, όπως το R&B ας πούμε, που το ξέρετε τι είναι, υπάρχει τώρα καινούριο, να μας τρελάνουν στο τέλος, που λέγεται PB R&B. Θα το έλεγα ας πούμε ότι είναι η εναλλακτική R&B αυτή. Ποιοι καλλιτέχνες μέχρι τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σε αυτή τη μουσική? Weekend, Frank Ocean και διάφοροι άλλοι, λέω τους πιο γνωστούς από αυτούς που μπορεί να ξέρετε κάπως. Αυτοί οι δύο είναι καταπληκτικοί και περιμένουμε τα νέα άλμπουμ τους. Ένας από τους κριτικούς του rock περιοδικού Spin, ο Barry Walters, χαρακτήρισε αυτήν τη μουσική που θα ακούσετε τώρα, ένα δείγμα της, θεωρώ ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς μαύρης μουσικής, αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, όπως και το προηγούμενο με την Νίκη Μινάζ, χαρακτηρίζει ότι είναι ένα, θα λέγαμε, ανακάτεμα στυλ του EDM. Το EDM είναι το Electronic Dance Music, Rock, Hip Hop και R&B και Avant-Garde. Αρκετά λοιπόν, για να πάμε στον καλλιτέχνη που είναι γυναίκα. Είναι μόλις 21 ετών, έχει βγάλει 2 mixtape με 3, έτσι βγαίνουν αυτοί πρώτα με τα mixtape και γίνονται γνωστοί, και εδώ έχουμε το debut album μιας τραγουδίστριας που θα την ακούσουμε πολλές φορές στο μέλλον, που λέγεται Tina She, το album Aquarius. Το ότι διαφέρει από τα άλλα μαύρα που ακούτε θα το καταλάβετε ακούγοντας το κομμάτι που παίζω τώρα, All Hands On Deck. All hands on deck, all in the front, all in the back, just like that, like that. I'ma blow your mind, take it out on the floor, like that, like that. All in the front, all in the back, just like that, like that. I'ma blow your mind like wasted heart. When you left me, you left me with no choice. Looking for a boy to fill this empty void. Kiss the old me goodbye, she's dead and gone, dead and gone. Oh, wasted heart. You took the last bit of love I've ever had. You took a good girl and you turned me on so bad. Kiss the old me goodbye, she's dead and gone, dead and gone. Oh. On deck. All in the front, all in the back, just like that, like that. I'ma blow your mind, take it out on the floor, like that, like that. All in the front, all in the back, just like that, like that. I'ma blow your mind like that. Death threw us apart. I watch you fold like a house of cards. Kiss the old told me goodbye, she's dead and gone. Dead and gone, dead and gone. Mm-hmm. One by one, I watch you fall down. Watch you fall like dominoes. Take no prisoners, you can't destroy. Baby, look at what you've done. One by one, I watch them go down. Watch them fall like dominoes. Watch them go down, watch them go down. Watch them go down. All hands on deck. And you know that I tried, really gave my all. Everything that we built, hey, baby, you let it fall, you let it fall. And now you want me, hey, pull me back now. And the thing that's so funny is, baby, I'm long gone, I'm long gone back. All in the front, all in the back, just like that, like that. I'ma blow your mind, take it out on the floor like that, like that. All in the front, all in the back, just like that, like that. Ακούσαμε το τραγούδι που ο τίτλος του είναι All Hands on Deck από το άλμπουμ της Tina C. Στην Αμερική θεωρούν ένα από τα καλύτερα ντεμπούτα της χρονιάς το άλμπουμ αυτό που λέγεται Aquarius, και εμείς το θεωρούμε ένα από τα πολύ καλά πράγματα που ακούσαμε το 2014, όπως και το επόμενο που είναι από Αγγλίδα. Από την Αγγλία είναι η FKA Twigs, πολύ περίεργη εμφάνιση. 26 ετών, έκανε ένα άλμπουμ που αυτό το άλμπουμ ήδη είναι στα καλύτερα πολλών περιοδικών της χρονιάς. Το άλμπουμ λέγεται LP1. Λοιπόν, η τύπισσα έχει κάνει και crossover στην Αμερική και έγινε και αρκετά celebrity το τελευταίο τρίμηνο, θα έλεγα, όταν έμαθαν όλοι ότι το αγόρι της είναι ο Robert Pattinson, ο γνωστός ηθοποιός του Twilight. FKA Twigs, ένα άλμπουμ που ξεχώρισε στην χρονιά αυτή, LP1 ο τίτλος του άλμπουμ. Say you're lonely. I say.

and threw it away. Now everything's changed, it's misplaced. With nothing to say, 'cause I'm not the same. It's almost as if we just met. I was so sure this was real, but now I'm sure of nothing at all. I had to shatter the pieces, made me reveal myself. Now that you no longer need them, give them to someone else, someone else. It's illogical. To shatter to pieces, it made me reveal.